แนะนำบทอัลมาซัดบทอัลมาซัดเป็นบทมักกิยะมี5องค์การบทนี้ได้กล่าวถึงความวินาศของอบูละฮับศัตรูของอัลลอฮ์และเป็นศัตรูตัวฉกาจของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาได้ละทิ้งการงานของเขาและติดตามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อทำลายการเรียกร้องเชิญชวนของท่านและขัดขวางผู้คนไม่ให้ศรัทธาต่อท่านบทนี้ได้สัญญากับเขาไว้ว่าในวันปรโลกจะอยู่ในไฟนรกและจะถูกเผาไหม้และภรรยาของเขาก็จะอยู่ในสภาพเดียวกันซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมการลงโทษชนิดพิเศษไว้ให้แก่นางด้วยคือรอบคอของนางจะมีเชือกถักด้วยใยอินทผลัมคล้องคอเพื่อดึงลงนรกเป็นการเพิ่มการทรมานและความอัปยศให้แก่นางอีกโสดหนึ่งด้วย บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ตับบัตยะดาอบีละฮับวะตับบะมาอัฆนาอันฮูมาลูฮูวะมาก ันซะบะตมือทั้งสองข้างของอบูละฮับจงพินาศแล้วก็ได้พินาศแล้วทรัพย์สมบัติของเขาและสิ่งที่เขาได้ขวนขวายเอาไว้นั้นมิได้อำนวยประโยชน์อันใดแก่เขาเลย سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب เขาจะเข้าไปเผาไหม้อยู่ในนรกที่มีไฟลุกโชนทั้งภรรยาของเขาด้วยโดยนางเป็นผู้แบกฟืน ที่จีดีฮาฮับลุมมิมมัสดัส ที่คอของนางมีเชือกที่ถักด้วยใยอินทผลัมคล้องอยู่